Jumpai, kamusta ka na? Palagi kitang pinapanood, nakikita. Jumpai, pasensya ka na. Wala rin kasing akong makausap at kasama. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Ngayon, dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala.